حضور یہ ارشاد فرمائے کہ نماز اور دعا میں خشوع و خضوع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز ادا کرتے تو یہ نیت کرتے کہ میری یہ ذہن بناتے کہ میری یہ زندگی کی سب سے آخری نماز ہے، اور فرماتے کہ میں اپنے آپ کو پل صراط پر کھڑا ہوا تصور کرتا ہوں، اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں یہ تصور کرتا ہوں، اپنے پیچھے ملک الموت کو تصور کرتا ہوں کہ وہ میری روح قبض کرنے کے لیے تیار ہیں، دائیں طرف جنت بائیں طرف دوزخ کو ذہن میں لاتا ہوں اور اس طرح میں نماز ادا کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا تصور قائم ہوگا اور یہ بھی ذہن بنا رہے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اب یہ منزل تو ہم لوگوں کی نہیں ہے، کم از کم یہ ذہن بنانا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ ذہن بن جائے گا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ پھر آدمی احتیاط کرے گا. اب اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مسجد کے امام صاحب جب گزرتے ہیں تو بعض لوگ سگریٹ پیتے ہوئے اپنی سگریٹ کو چھپا لیتے ہیں، وہ کیوں؟ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، امام صاحب کے سامنے سگریٹ پینا یہ بے ادبی ہے، یہ اچھا ادب ہے، اچھی بات ہے. تو جب یہ ذہن بنا کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں اور امام صاحب جب دیکھیں تو سگریٹ پینا بری بات ہے، یہ ذہن بنا تو سگریٹ کو چھپایا آپ نے. اسی طرح امام صاحب کو آتا دیکھ کر بعض لوگ سر پہ رومال بھی رکھ لیتے ہوں گے، ٹوپی اوڑھ لیتے ہوں گے کہ امام صاحب آ رہے ہیں یا ہمارے خطیب صاحب آ رہے ہیں یا فلاں عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں یا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ ذہن بنا اور ہمارے اندر ایک طرح کا خشوع پیدا ہوا، کیونکہ خشوع جو ہے نا وہ اعضاء سے اس کا تعلق ہے اور خشوع کا تعلق دل سے. خشوع مانے اعضاء کی عاجزی اور خشوع مانے دل کی عاجزی. تو جب یہ ذہن بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر ادھر ادھر دیکھنے سے، کنکشنوں سے بھی دیکھنے سے یا اور حرکتیں کرنے، جیسے کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی بالوں سے کھیل رہا ہے، کوئی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کوئی بار بار کھجائے چلا جا رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ بچت ہوگی اور نماز میں عاجزی اور دل جمعی پیدا ہوگی انشاءاللہ. اسی طریقے کو دعا پر بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اس سے مانگ رہا ہوں. اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جب آپ سے کوئی کام پڑ جائے کسی افسر سے یا ایم این اے سے یا وزیر سے، جتنا بڑا آدمی ہوگا وہ اور آپ کا یہ ذہن ہوگا کہ یہ آدمی میرا کام کروا سکتا ہے، دنیا بھی کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جس میں آدمی پھنستا ہے، تو اس کے سامنے بہت احتیاط سے نپیت الالفاظ بولے گا، آواز اس کے سامنے دھیمی رکھے گا، اس کا ادب کرے گا، نگاہیں جھکی بھی رکھے گا اور بہت کوشش کرے گا کہ میرا کوئی لفظ بھی ایسا نہ ہو جو جس سے اس پر میرا اثر برا پڑے. بڑی احتیاط سے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے خوشامدانہ انداز میں اس سے گفتگو کرے گا. اب اسی کو آپ دعا پر لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقیقت ہے کہ سبھی سے بڑا ہے، تو خالق ہے اور باقی سب مخلوق، تو جب مخلوق کے سامنے ہم اتنی تواضع کا مظاہرہ کرتے جبکہ ہمیں اپنا اس سے کام نکلوانا ہے، تو خالق ہی تو سبھی کام بناتا ہے، وہ مخلوق جس کے افسر کے پاس گئے وہ بھی کیا بنائے گا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کے دل میں ڈالے گا اور تب وہ حرکت میں آئے گا اور کام بنے ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل بے دیدی کے ساتھ رسمی طور پر اور جلدی جلدی بے توجہی میں دعا مانگنا جو ہے یہ نہیں ٹھیک. ذہن نصیب دل لگا کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، یہاں تک کہ نیند چڑھی ہو تب بھی دعا مانگنا منع. ایک دم نیند چڑھی ہوگی تو دعا مانگتے ہوئے کہنا کچھ چاہے گا نکل کچھ سکتا ہے، مثلا یا اللہ میری مغفرت فرما، یہ کہنا چاہتا ہے، اور نیند میں ہو سکتا ہے کہ الٹ نکل جائے، تو اس لیے نیند چڑھی ہو تو اس کو دور کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں. مثلا اب بیٹھے ہیں نیند چڑھی تو وہاں سے اٹھ جائے اور اٹھ کر جگہ بدل لے، تو اٹھے گا جگہ بدلے گا تو ایک مومنٹ کی رس میں، تو ان حرکات سے اس کے تمام اعضاء میں ایک طرح کی تحریک پیدا ہوگی اور نیند میں بھی انشاءاللہ اس سے کچھ کمی آئے گی، یا اڑ جائے گی نیند، یا منہ پر پانی ڈالے اس سے بھی نیند اڑے گی، وضو کرے سبحان اللہ نیند اڑے گی انشاءاللہ وضو کرنے سے. تو کوئی ایسا عمل کرے جس سے نیند اڑ جائے، پھر دعا مانگے، نیند کے عالم میں دعا نہ مانگی جائے. اسی طرح نیند کے عالم میں نماز بھی نہ پڑھے، نیند میں نماز پڑھے گا تو کتنے سجدے کے کیا پتہ چلے گا، کیا پڑھا اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. تو آپ بولیں گے کیا نیند چڑھی ہو تو فجر نہ پڑھیں، تو یہ تو شیطانی مشورہ ہی ہو سکتا ہے. ہمیں اپنی زندگی کا انداز وہ رکھنا ہے کہ فجر میں ہمیں نیند نہ آئے، نیند چڑھے گی. اس کے لیے مدنی انعام جو ہے کہ دو گھنٹے کے اندر اندر عشاء کے بعد آپ اپنے بستر کو نواز دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کافی تک نیند ہو چکی ہوگی، اور فجر میں آپ کو نیند آئے گی کاہے کو. یہ رات جلدی سونے والا کارڈ اپنے اپنے پاس رکھ لیں کہ ضرورتاً آپ کوئی روکے بھی تو ایک کارڈ دکھا کر بھی کام چلے گا، اپنا بھی ذہن بنتا رہے گا کہ مجھے دو گھنٹے میں سو جانا ہے، مدنی انعام پر عمل کرنا ہے. ماں باپ بھی بہت سو کے ناراض ہوتے ہوں گے لیٹ جانے پر، تو انشاءاللہ والدین بھی خوش ہو جائیں گے، ان کی دعا بھی لگے گی. تو اس طرح آپ فجر کے لیے ترکیب وہی رکھیں کہ آپ کو نیند نہ چڑھی ہو، بلکہ تہجد میں بھی آپ کو نیند نہ چڑھی ہو. معمولی نیند یہاں مراد نہیں ہے، معمولی نیند تو نماز سے اڑ جاتی ہے، ایسی گہری نیند ہو کہ سجکا ہی نہ پڑتا ہو کہ رکوع میں ہے کہ سجدے میں اور قرات پڑھ رہا ہے یا نعت پڑھ رہا ہے، یعنی پتہ ہی نہ چلے، وہ ظاہر ہے کہ ایسی نیند غفلت والی نیند نہ چڑھے گی. بہرحال اگر فجر کا وقت تنگ ہے اور نیند جانے کا نام نہیں لے رہی تو فجر کی نماز پڑھنی ہے. ہاں کہیں میری اس گفتگو کو دلیل بنا کر یہ نہیں سمجھو کہ فجر کی قضا کی اجازت ہو جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.